Radio Muslim Yogyakarta. Murnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak-Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita tansah nderek marak muji syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Lan sholawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan sakmenika kita ngancik wonten ing An-Nida'ul Ashrun. Iki menika timbalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kaping kalih dosa. Kasebat wonten ing surat An-Nisa ayat kaping 29. Wonten mriki Allah taala ngendika, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang bodho iman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Sira aja padha mangan bondo-bondo sira. Sira aja padha mangan bondo ing antaraning sira kanthi cara kang batil. Illa antakuna tijaratan antara dimingkum, kejaba kanthi tata cara perniagaan kang didasari rasa padha-padha rido ing antaraning sira. Wala taqtulu anfusakum, lan sira aja padha mateni awak sira dhewe. Innallaha kana bikum rahima. Satemene Gusti Allah tansah paring rahmat dumateng marang sira kabeh. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala. Hal tadri ayyuhal qari annal murada bil mu'minina alladhina nadahumullahu azza wa jalla humul ladhina amanu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasulan. Ingkang dipun maksud dening Allah subhanahu wa ta'ala wontene ayat menika tiang-tiang mukmin. Boten sanes inggih menika tiang-tiang ingkang alladzina amanu billahi rabban. Tiang-tiang ingkang tansah iman menawi Allah Subhanahu wa taala menika rabb. Wa bil islami dinan, lan ugi tiang-tiang ingkang dadosaken Islam menika dados agamanipun. Lan ugi tiang-tiang ingkang yakin menawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nabi lan ugi sekaligus rasulipun. Wa annahum bi imanihim ahlun li ayyukallafu wa yunhadu bi ta'witakalifi wa yaf'aluna minha ma yaf'alu. Kanthi keimananipun pramila napa tiang-tiang wau menika nggadahi hak dipun paringi beban-beban syariat. Pramila nggih kedahipun nindakke napa ingkang kedah dipun tindakke. Lan ugi wayatrukuna minha mayutraku. Kedahipun nilaraken napa ing kedah dipun dilaraken. Wa dzalika likamali hayatihim Fahahuwadha ta'ala qadnadahum biqaulihi ya ayuhalladzina amanu. Nah ini kan kata semengkatan menikah likamali hayatihim awit saking kesempurnaan panggesanganipun. Lan fahahuwa dha ta'ala qadnadahum biqaulihi wonten ing mriki Allah Ta'ala nimbali kanti ucapanipun, kanti firmanipun ya ayuhalladzina amanu he wong kang padha iman. Liyanhahun an akli amwalihim bainahum bil batili. Wonten ayat menika Allah ngawisi saking napa an akli amwalihim bainahum bil batil. Saking mangan bondo nggih sak padha-padha ing antarane nggih kula panjenengan sami kanthi tata cara ingkang batil. Ai biduni hakin maknanipun kanthi tata cara ingkang batil menika nggih piyambakipun menika janjane mboten gadahi hak. Biduni hak tanpa hak. Terus memang sanes hakipun menika dipun pendet. Sanes hakipun menika dipun pangan. Kados dene wonten ing masalah warisan. Wonten tiang-tiang ingkang janjane sanes bagian warisanipun menika lajeng dipek. Kados dene wonten ing perniagaan. Kanthi perniagaan ingkang boten halal. Kanthi perniagaan ingkang wonten unsur ghisipun, wonten unsur tipuanipun, wonten unsur napa ribanipun. Utawi awil amali, utawi napa amal inggih menika napa nyambut damel nggih ananging napa wonten ing perkawis ingkang haram utawi awis sedaqati ala mustahiqika mustahiqiha utawi napa sedekah dumateng tiyang ingkang memang gadhahi hak menika lajeng boten ditindakake. Boten ditindakake. Sedekah wonten ing mriki maknanipun zakat. Zakat nggih dumateng tiyang ingkang napa memang gadhahi hak. Ananging menika boten dipun tindakake lajeng dipun dahar piyambak. Nah menika ugi ateges nggih mangan bondonipun tiyang sanes kanthi cara ingkang batil. Utawi liwujubiha kan nafaqati ala zaujati. Utawi napa? Utawi wonten ing perkawis-perkawis ingkang wajib kados ini napa nafkah dumateng garwa. Putra nggih tiyang sepuh menika mboten ditindakake. Lajeng napa dipun pangan piyambak. Nggih bojone mboten nate diwenehi nafkah. Utawi putranipun utawi tiyang sepuhipun. Nah menika makna la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Sira aja padha mangan bondo ing antarane sira kanthi cara kang batil. Maknanipun menika sanes hakipun. Sanes hakipun. Lan wonten ing mriki Allah Ta'ala abbara bil akli ginaaken ungkapan dahar. Ginaaken ungkapan dahar. Gunaaken ungkapan sira aja padha mangan. Mangan wonten ing mriki kan dipun ginaaken. Li'annal ghaliba fil ambali yukalu biha. Awit umumipun bondo menika niku dipun pangan. Nalikanipun wonten tiang ngapusi nggih hasilipun menika umumipun dipangan. Nggih, amboa napa wonten napa wonten perkawisanipun ingkang napa ingkang janjane menika mboten dipun dahar tapi diginakake kangge urusan sanesipun. Ananging umumipun menika dipangan. Pramila Allah Ta'ala ginakaken kata-kata wala takkulu lan sira cobodo mangan. Awit memang umumipun menika bondo menika dipangan. Ananging sejatosipun kullu malin ukhidha bighairi haqqin haramun, sedaya bondo ingkang menika dipun pendet kanthi tata cara ingkang boten leres sanes hakipun menika haram. Hamba menika lajeng dipun dahar utawi dipun unjuk. Hamba menika lajeng dinggih bangun omah. Hamba menika lajeng dipun tumbasaken kendaraan. Nggih. Lan sanes-sanesipun menika nggih kalebet wonten ing ayat menika. Padahal menika boten didahar. Pramila boten saged lajeng kita napa? Kita fahami, kula ngapusi tapi ngapusi kan boten kula pangan. Berarti boten napa-napa wong Gusti Allah wonten ing mriki anggenipun ngendika wala takulu lan sira aja padha mangan nggih bondo ing antarané sira kanthi tata cara kang batil. Nek kula kan boten kula pangan tapi kula nggih tumbas kendaraan. Berarti boten napa-napa menika pemahaman ingkang klentu. Lajeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mangaken Allah Subhanahu wa taala. Wastasna ta'ala malat tijarati. Allah Ta'ala wonten ing mriki menika mengecualikan utawi Gusti Allah menika napa ngedikake menika mboten kalebet nalikanipun napa nalikanipun niku kanthi tata cara tijarah. Inggih menika perniagaan jual beli, dodolan. Illa antakuna tijaratan antara dimingkum kejaba kanthi tata cara tijarah. Inggih menika perniagaan jual beli ingkang dipun dasari antara dimingkum. Ingkang dipun dasari menika nggih saling ridho. Antaranipun ingkang tumbas lan ugi bakulipun ingkang dipun tumbasi. Menika sami-sami ridho mboten dipun paksa. Pramila wonten ing perniagaan, contohipun fa inna tajira qad yastari syata min sahibihi bi asratin biridahu wa yabi'uha bi isrin. Kadang wonten pedagang menika ingkang tumbas napa domba. Tumbas domba wonten mriki dipun contohke mbok menawi dhewekne anggenipun tumbas menika sedoso. Nek sedoso niki nggih mbok menawi kita ginakaken bahasa sanes menika misalipun anggenipun tumbas menika sak juta. Lajeng dipun sate menika dipun lipetke kalih yuta leh adol. Tumbase sak yuta didol kalih yuta. Amrika mboten masalah awit nggih. Anggenipun tumbas saking petani ini pun menika napa kanthi sifat saling ridho. Sing ditumbas nggih rela, sing ditumbas nggih lemen, sing numbas nggih lemen. Sing ditumbas nggih kanthi rego nggih sak yuta wau lemen, sing numbas ugi lemen. Lajeng disade malih menika napa lakunipun kalih yuta. Sing numbas kalih yuta nggih remen, sing ditumbas nggih menika nggih ukil men. Nah, menika mboten masalah. Mboten masalah menika ingkang dipun wastani tijarah utawi perniagaan. Au yastari ad-dar, au yastari ad-dar bimi'ati alfin wa qad yabi'uha bimi'ah wa khamsin. Utawi misalipun tumbas griya. Tumbas griya 100 yuta misalipun. Lajeng dipun sade menika 150 yuta. Pramila fala yakulanna qailun qad akala fulanun mala akhihi. Pramila boten saged menawi wonten tiyang menika ngendikake nggih, dhewekne tuku 100 yuta banjur didol 150 yuta. Berarti dhewekne mangan bondone wong liya kanthi cara kang badil. Mboten saged awit menika nggih wonten ing transaksi nggih jual beli utawi dodolan. perniagaan. Pramila mboten masalah. Mboten masalah. Lan menika sunggalipun perkawis ingkang dipun keparengaken dening syariat. Nah, saking kalimat menika ugi kita mangertosi menawi lawistara minhu mastara bidin biduni ridahu fala yahilu lahu dzalika. Fala yahilu lahu dzalika ribha walau qalla. Menawi kok wonten tiyang anggenipun numbas menika mboten kanthi ridhanipun. Ateges dheweke janjane mboten rida dipun peksa misalipun. Pramila keuntunganipun menika dados mboten halal. Awit Allah ngendika wonten ing mriki tijaratan antara dimingkum. Perniagaan dodolan kang didasari rasa saling rida ing antaraning sira kabeh. Pramila kedah wonten dasaripun nggih menika sami-sami rido, sami-sami remen. Sami-sami remen. Nah menawi kok anggenipun numbas menika saking tiang lan tiang wau janjane mboten remen, mboten rido ateges dipun peksa, pramila keuntunganipun menika dados keuntungan ingkang haram. Keuntunganipun menika dados keuntungan ingkang haram. Wa Rasulu sallallahu alaihi wasallam lan Rasul alaihi salatu wasallam menika nate ngendika al bayyani bil khiyar malam yatafarraqa. Pedagang lan ugi pembeli menika nggadahi hak khiyar. Menika selami dereng pisah. Selami dereng pisah. Iki menika napa bi ayyarida ahaduhuma al-bida'ata liman ibta'aha minhu au yatafarraqa minal majlisi fayadhabu kullun ila sabilihi fahina idzin qad tammal bai'u wa asbaha lil mustari ayyabi'a bimasa'a. Al-bayyani bil khiyar, nggih pedagang lan ugi pembeli menika nggadahi hak khiyar, nggih selami dereng pisah. Selami dereng pisah. Ateges salah sunggalipun menika nggadahi hak mbalekki. Nggih dagangan wau nggih dumateng tiyang ingkang dipun tumbasi. Nggih. Nggadahi hak khiyar. Nah, menawi kok sampun pisah, nggih, menawi kok sampun pisah napa? Pramila napa? Kullun ila sabilihi, nggih, masing-masing wau lajeng mlampah ajeng kundur, nggih pramila nalikanipun semanten menika tamal baik. Nggih, jual beli menika sampun sampurna wa asbaha lil mustari ayabi abi masaa. Pramila lajeng ingkang numbas menika lajeng kepareng adol barang ingkang sampun dipun timbas menika kanthi regi pinten kemawon. Wa madarral baia wa madarral bai'u inistaraha bi asratin wa ba'aha bi isrin. Pramila dheweke mboten saged dipun wasani nggih napa dheweke menika mboten saged dipun wasani napa dadosaken madarat nggih dumateng napa penjualipun nalikanipun dheweke kok numbas kanthi rega dosa lajeng napa lajeng dipun sadi kanthi rega kalih dosa. Terus beten masalah. Nah, pramila napa lihadhil ayatil karimati ada dasar ayat punika Allah ngendika wala taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Lan sira wala ta'kulu amwalakum bainakum lan sira coba do mangan bondo ing antarane sira kanthi cara kang batil kejaba kanthi cara jual beli dodolan kang didasari rasa nggih saling rido ing antarane sira. Nah wonten mriki kita mangertosi anna ibahatar ribhi tijarah halalipun keuntungan perniagaan menika masrutun bisyaratit taradi. Dipun syaratakan. Syaratipun apa? At-taradi bainal ba'i wal mustari. saling ridho ing antaranipun penjual lan ugi pembeli. Awit ugi ngendikanipun Rasulullah wonten ing sabdanipun innamal bai'u antaradin. Dodolan jual beli kuwi ada dasar antaradin saling ridho. Menawi kok fa'il lam yahsul taradin bainahuma, menawa kok ora kedadian saling ridho ing antarane sing nukulan sing dituku, fal bai'u batilun, jual beline dodolane kuwi dadi dodolan kang batil. Wa man akhadha tijaratan bi ghairi ridho sahibihi faribhuhu batilun, lan sok sinten kemawon ingkang nggih mendhet nggih napa akad jual beli menika kanthi napa kanthi dipun dasari mboten ridho nggih mboten ridho saking napa saking ingkang gadahi barang pramila keuntunganipun menika dados keuntungan ingkang batil lan menika haram dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, walina'lam anna akla amwalil mu'minina bil batili lahu suwarun. Nah, menika kita kedah mangertosi menawi dahar nggih utawi memakan utawi napa nggih mangan bondo ing antaraning tiang-tiang mukmin kanthi tata cara kang batil menika gambaranipun wonten kathah. Dados mangan bondone wong liya kanthi cara kang batil menika gambaranipun wonten kathah. Utawi contonipun sepisan misalipun asilqah menika pencurian, nyolong. Allah Ta'ala ngaramaken nggih tumindak nyolong menika lan Gusti Allah menika wa hakama biqati yadisarik. Allah Ta'ala netepaken nggih menawi tiang sing nyolong menika dipotong tangane. Angka kalih menika riba. Nggih, terus riba menika ugi nalikanipun tiang tumindak riba pramila berarti dewi ini sampun mangan bondoni wong liya kanthi cara kang batil kalebet wonten ing ayat punika. Faman a'ta akhahu qaradan fala yahilu lahu ayakhudha minhu zaidan an qaradihi walau kana dirhaman wahidan. Sok sinten kiyangi sinten kemawon ingkang maringi nggih pinjaman arta dumateng sedherekipun pramila mboten halal kangge dhewekne kok mendhet tambahan. Mendhet tambahan saking pinjamanipun wau ki hamboko menika namung setunggal dirham. Hamboko namung sitik, hamboko namung 100, 200 nggih ngantos temekane 1000 menika mboten pikantuk. Terus betene untuk mendhet keluwihan. Nggih, kowe kudu balekke semene. Nggih, dipun tambahi. Ah menika riba. Lan riba menika ateges mangan bondoni wong liya kanthi cara kang batil. Ingkang angka 3 al-ghish. Ghish menika nggih apus-apus. Nggih, apus-apus. Ka'ayyabi'ahu sil'atan fasidatan wa huwa la yadri fasadaha. Kados ini tiyang ingkang adol dagangan ingkang sampun rusak. Padahal sing numbas menika mboten mangertosi. Li annahu masturun au khafiyun, awit menika ketutupan utawi kerusakanipun menika samal. Nah wonten sunggalipun hadis nggih dipun sebataken menawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate mlebet wontening sunggalipun pasar wontening kota Madinah. Lajeng piyambakipun menika manggi wonten pedagang ingkang ngedep nggih wadah panganan. Fiha ta'amun, wonten mriku wonten pangananipun, fa'ad khalayadahu fi wasatiha. Lajeng Kanjeng Nabi nglebetaken astonipun wontening tengah-tengahipun, fa wajada fiha balalan. Lajeng kok Kanjeng Nabi menika nggih nemokke niku sing tengah-tengah niku kok napa niku pun rada bosok nggih. Balalan menika teles Maknane pun nggih pun rada basa. Fa'aba 'alal ba'i. Lajeng Kanjeng Nabi menika nyacat pedagang menika. Nyacat pedagang menika. Kanjeng Nabi ngendika, "Lima la taj'al al-mubtala minha dhahiran hatta ya'lamahu al-mustari." Ya fulan, "Inna man ghassana falaysa minna." Al-makaru wal-khadda'u finnar. Lima lata ja'al al-mubtala min hadhahiran. Kenapa kok kuwi ra ndadekke sing rusak mau kok mbok ketokke. Kok ora mbok ketokke sing rusak mau, malah mbok delikke ana tengah. Hatta ya'lamahul mustari. Supaya ne wong sing nuku kuwi iso ngerti. Aja malah mbok tokok tengah. Nah menika model kados mekaten, nggih pedagang ingkang kados mekaten menika kathah. Dados sing elek kali sing apik mboten dipun pisah. Sing elek kali sing apik mboten dipun pisah. Ah menika lajeng didadekke siji utawi malah ditutupi supados mboten ketingal. Nah, ingkang kados mekaten menika mboten pikantuk wonten ing aturan syariat. Kanjeng Nabi ngendikake innaman ghassana falaysa minna. Sing sapa wonge ngapusi ra termasuk golonganku. Al-makaru wal khada'u finnar, makal, makar lan uga khada', nggih khada' menika nggih apos-apos finnar ana ing neraka. Wong sing gaene tumindak makar, wong sing gaene tumindak apos-apos kuwi ana ing neraka. Nah, pramila saking mriki kita mangertosi kaedah nalikanipun kula panjenengan sami nggih menika dados pedagang. Dados kedah dados pedagang ingkang jujur. Mboten pikantuk kula panjenengan sami menika nyampur antaranipun barang sing elek dicampur oleh sing apik lajeng diketokke nek niku seolah-olah sae. Dipun ketingalke diketokke nek niku ketoke barang sing apik. Tapi janjane campuran antarane apik lan elek. Nah kedahipun menika dipun pisah. Sing elek didhewekke, sing apik didhewekke lan regane menika benten. Menika langkung jujur lan memang kedah kados mekaten aturan wonten ing syariat. Terus boten pikantuk menika dipun campur lajeng napa ditutupi nggih saengga tiyang sing tumbas menika boten mangertosi nek niku janjane wonten eleke. Lan menika dipun wastani al-ghish. Nggih menika nggih apus-apus lan apus-apus menika kalebet mangan bondone wong liya kanthi cara kang batil. Ingkang kok sekawan menika al-qimar, menika judi. Nggih, main. Pramila sedaya nggih, sedaya hasil saking perjudian main bentuke napa kemawon. Main bentuke napa kemawon. Nggih, terus ingkang wonten unsur gamblingipun untang wonten unsur menapa napa permainanipun wonten ing mriku. Nggih niku kalebet napa kalebet perkawis ingkang haram. Napa kemawon bentuke? Awit model main menika sak menika kathah. Dadu nggih. Lajeng ugi main kertu, lajeng ugi nek wonten sebagian masyarakat menika ugi wonten model mancing. Nah, dados mancing menika kados modelipun wonten tiyang nggih menika sak rombongan tumbas iwak. Tumbas iwak nggih sekilo utawi 2 kilo utawi 3 kilo ngantos 10 kilo. Lajeng diculki. Lajeng diculki wonten kolam, dipancing bareng-bareng. Nah, sing entuk akeh nggih menika lajeng sing memang nggadahi hak nggih dumateng iwak wau. Nggih. Nah, menika kalebet nggih tumindak perjudian. Lajeng ugi kadang-kadang ugi ngangge arta. Nggih, ngangge arta. Nggih, sing entuk paling akeh mengke sing gawa duwite. Nah, menika kadang-kadang mboten namung iwake, nggih, tapi ugi tambah setor duit. Nggih, tambah setor duit wong siji menika misalipun 50.000. Wonten wong 10. Niku pun 500.000. Lajeng sing entuk akeh dhewe menika sing entuk duwite. Nah menika kathah model model-model judi utawi main ingkang tiang ingkang nindakake kados mekaten lan entuk hasile menika hasil saking kados mekaten menika kalebet hasil ingkang haram lan dhewekne berarti mangan barang sing haram. Berarti mangan barang sing haram. Lahat sing ingkang angka gangsal menika aklul urubun. Menika mangan urubun. Wa huwa ayyutiya al-mustari li sahibil asilati ba'dhan wa yaqulu lahu in atamtu athamana akhadtu al-bida'ata wa illam atika fal bida'atu laka wa ma dafa'tuhu aidan huwa laka. Fa'akala hadzal urubuna fa'aklu hadzal urubuna fa'aklu hadzal urubuni haramun li'annahu bighairi haqqin. Urbun menika gambaranipun tiang ingkang numbas barang menika mbayar sebagian saking arta wau. Arta ingkang dipun sepakati regane wau. Lajeng napa dheweke ngomong nek kula saged napa saged mbayar nggih regane menika kanthi sampurna wonten ing jeda sementen nggih niki lajeng berarti sida kula tumbas. Nek mboten sida misalipun kula mboten saged bayar kanthi sampurna berarti napa berarti dagangan ini tetap nggone jenengan lan duit sing pun kula bayar niku berarti dadi teke jenengan. Nah, pramila aklu hadzal urbuni haramun dipun ngendikake nek mangan nggih urbun punika haram li'annahu bighairi haqqin awit menika mangan bondone wong liya kanthi cara ingkang boten leres. Nah, urbun menika wonten daerah kula panjenengan sami dipun wastani panjel. Panjel. Ananging menika napa? Ananging nggih para ulama menika ngendikake nggih wonten khilaf wonten ing masalah duit panjel punika. Dados numbas barang menika kanthi panjel. Contonipun ajeng tumbas omah. Regane 100 yuto. Kula panjeri rumiyin 5 yuto. Kula njaluk wektu nggih menika rong sasi mengke kula genepi 100 yuto. Nek misalipun saged kula genepi berarti mengke dados kedadosan transaksinipun. Nek mboten saged berarti duit panjel kula wau tetep duit panjer kula wau dadi teke jenengan. Lan transaksinipun mboten sida. Akadipun mboten sida. Nah, menika dipun wasani panjer. Lan panjer menika para ulama ngendikake ya menika wonten khilaf. Wonten khilaf. Wonten benten pendapat nggih ing napa miturut para ulama. Sebagian menika ngendikake dipun keparengaken. Sebagian menika ngendikake dipun keparengaken lan sebagian sanes menika ngendikake napa menika haram. Ingkang nggih ngalamaken menika ada dasar hadis nggih ingkang dipun riwayataken dening Ibnu Majah nggih saking sahabat Amr bin Syuaib menawi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il urubun. Kanjeng Nabi ngelarang saka dodolan urubun. Dodolan nggih napa jual beli urubun. Nah, anangi hadis menika dening Imam Ahmad dipun ngendikake menawi hadis menika hadis ingkang dhaif. Pramila nggih ada dasar menika lajeng majma' fikih Islami ngendikake nek perkawis menika nggih urubun menika perkawis ingkang dipun keparangaken. Ananging dipun batasi waktu. Tentu catatanipun menika kedah dipun batasi waktu. Nggih, wekdalipun kedah semanten. Nggih, 10 dina, 20 dina, 30 dina. Nggih. Lan syarat ingkang ngoko kali, nggih, panjel wau niku sampun kalebet regani. Terus misalipun kok regane 100 yuto dipun panjeli 5 yuto berarti kurangi namung 95 yuto. Kalebet wonten panjelipun. Kalebet wonten wonten apa wonten reginipun. Nah, pramila menika urubun menika pendapat ingkang leres menika dipun keparengaken ugi adhedhasar wonten sunggalipun riwayat nggih. Ingkang napa ingkang ngebarengaken nggih urubun punika. Riwayat Omar. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi ingkang terakhir ayat menika dipun tutup wala taktulu anfusakum. Lan sira jobodo mateni awak sira dewi. Sira jobodo mateni awak sira dewi. Fa innahu nasun qat'iyun fi tahrimi qatlil mu'mini akhahu saghiran aw kabiran saliman aw maridon. Nah, angfusakum menika saged kita maknai mekaten. Nggih, lan sira jobodo mateni awak sira dewi. Awak sira dewi ateges napa ateges jasad kula panjenengan sami piyambak. Jasad kula panjenengan sami piyambak. Utawi napa utawi maknanipun angfusakum menika nggih sira sak padha-padha wong mukmin ateges sedherekipun ateges sedherekipun. Nah, wonten mriki menika dipun ngendikake fa innahu nassun qat'iyun fi tahrimi qatlil mukmini akhahu saghiran au kabiran saliman au maridon. Niki nas ingkang qat'i ingkang ngendikake haramipun nggih mateni sederek mukmin sanesipun berarti dipun artosaken angfusakum menika sak padha-padha sira. Nggih, dadi napa sesami tiyang mukmin. Nggih, sesami tiyang mukmin. Entah menika nggih tiyang mukmin menika tasih halid utawi sampun dewasa. Sami kemawon. Utawi ingkang ingkang sanesipun wau maknanipun nggih qatlul mukmini nafsahu. Nggih. Tiang mukmin mateni jiwanipun piyambak awake dhewe ateges bunuh diri. Bi ayyi wasilatin kanthi wasilah napa kemawon. Kados dene misalipun mangan racun utawi ngombe racun. Nggih. Ngombe racun. Menika napa ateges berarti mateni jiwanipun piyambak. Lan menika perkawis ingkang haram dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dados angfusakum menika maknanipun nggih sak padha-padha sira utawi angfusakum menika awak sira piyambak, awak sira dewi. Nggih, dados napa nggih sami kemawon. Intinipun dipun haramaken nggih mateni jiwa nggih kanthi cara ingkang boten hak. Awit nggih napa wontening sunggalipun khutbahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih wonten ing dinten Arafah nggih piyambakipun nate khutbah kanthi khutbah ingkang nggih panjang ingkang terkenal nggih menika napa piyambakipun ngendika inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sak temeni darah siro, bondo siro, kemuliaan siro, kui haram, haram ing antarane siro kabeh kaya dini harami dino iki, lan kaya dini harami negoro iki, fi baladikum hadha ono ing negoro siro iki, fi syahrikum hadha lan ana ing bulan sira iki. Iki menika napa nalikanipun nindakke haji wada. Terus nggih darah bondo donya, kemuliaan, harga diri menika haram. Menika haram. Ateges boten pikantuk dipendhet kanthi cara ingkang boten leres. Nah, kalau betul wonten ing mriki jiwa kula panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala kok langkung-langkung tiyang mejahi awake dhewe utawi bunuh diri. Ah, menika termasuk dosa ingkang ageng lan wonten sunggalipun napa hadis dipun ngendikake man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamati. Sing sapa wonge mateni awake dhewe nganggo apa wae dhewekne bakalan diadzab kanthi cara dhewekne anggone mateni awake mengko ana ing dina kiamat. Pramila sinten tiyange ingkang nggih man qatala nafsahu bi hadidatin kados ini ngendikane men Rasulullah iki sing sapa wonge mateni awake dhewe kanthi wesi fa hadidatuhu fi yadihi lan wesi kuwi mau tetep ana ing tangane yaji'u biha batnahu yaumal qiyamati fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dhewekne bakalan tumindak kanthi wesi kuwi mau maknanipun nggih napa tumindak kados dene nalikane dhewekne mateni awake dhewe kanthi wesi menika wau nggih wonten ing padaranipun mengki wonten dinten kiamat finari jahanam wonten ing neraka jahanam ingkang kekal sak lawas-lawasipun wonten ing mriku. Lan Kanjeng Nabi ugi ngendika wa man qatala nafsahu bisummin sok sinten tiyang ing mateni awake dhewe kanthi racun. Fasummuhu fi yadihi yatahassahu finari jahanam. Mula racune kuwi mau tetep ana ing tangane bakalan dhewekne rasake mengko ana ing neraka jahanam kekal sak lawas-lawase. Semantan ugi tiyang ingkang mlumpat saking napa saking perengan, saking gunung misalipun, saking jurang. Amengke wonten ing dinten kiamat ugi kados mekaten dipun adab nggih. Dipun adab kados ini dhewekne mateni awake dhewe. Nah, mekaten segede ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan punika tafsir nggih khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu lan kita ngancik wonten ing surat An-Nisa ayat kaping 29 lan mungkin dadosaken faedah dumanteng kita sedaya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.